En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Til Kanter, hvordan vil du løse problemet med Klaus Hovedgaard? Tirsdag efter den officielle åbning af Folketinget forlod folketingspolitiker og formand for Frie Grønne, Sikandar Siddique, Christiansborg. Sammen med sig havde han sine forældre. Men på vejen ud af Rigsdagsgården blev de mødt af ubehagelige tilråb fra det islamkritiske parti Danske Patrioter. Sikandar Siddique lagde en video af episoden på sociale medier. Og det fik statsministeren til at reagere i åbningstalen torsdag. Jeg har set videoen af det, der skete. Jeg blev simpelthen så ked af det. Og Mette Frederiksen tog skarpt afstand. Vi kan ikke acceptere, og vi skal ikke acceptere den slags handlinger, hverken som folkevalgte eller som borgere. Lad mig sige det meget klart. Racisme og diskrimination hører ingen steder hjemme i Danmark. Sikandar Siddique skrev efterfølgende, at han ikke kunne skærme sine forældre. Er det rigtigt? Sikandar Siddique, velkommen i Pilestræde. Tak. I tirsdags var der officiel åbning af Folketinget. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er det her for en dag i det hele taget? Altså, det skulle jo være en festdag. Det skulle være demokratiets festdag. Og derfor så havde min gamle mor og far rigtig mange dage i forvejen glædet sig til at komme ind og fejre den her dag. Og som min far, han sagde, at han er så stolt af, at han kom til landet for 50 år siden, og i dag så sidder han i Folketingssalen sammen med dronningen og statsministeren og sin søn. Så nu skulle de hjem efter den her frokost og fortælle til deres venner og familie om, hvor stolte de er af deres søn. Da vi så går ned, jeg skal følge dem ud til taxaen, og når vi så går ned af hovedtrappen, så bærer jeg min fars rollator ned, og min mor støtter min far. Og så begynder nogle folk at råbe efter os. Sikandar, har du snart tænkt dig at rejse hjem? Men da vi så skal ud til Slotspladsen for at finde en taxa, og vi kommer tættere på... Har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du tage dine forældre med, eller hvad det er. Så bemærker jeg, at det er nogen, der råber racistiske tilråb. Der begynder jeg selvfølgelig at blive sådan lidt anspændt, ikke? Situationen bliver anspændt, og så siger jeg så til dem, at som man kan høre i videoen, at jeg er sammen med mine forældre, og de skal respektere det. Men det får dem til at tænde af og rette deres fokus imod mine forældre. Altså, Sikandar, din arabiske kultur, den hører ikke til i Danmark, så du har en anden idé om, hvordan vi skal tale til dig. Og på det tidspunkt, så vil jeg lidt indrømme, at jeg tænker, at nu skal jeg jo bare have mine forældre væk derfra. Du oplever ofte, siger du, den her type chikane. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad betyder det, ofte oplever det her? Jeg bliver overfuset rigtig, rigtig meget. Og på gaden? På eller gaden, når jeg står i køen, når jeg handler. Hvad bliver der sagt til dig? Perkersvin, fuck dig, islamist. Du er ikke velkommen her. Din politik lugter islam. Du er fucking indavl. Du hører ikke til her. Altså, det her sker så meget for mig, men jeg siger det ikke til nogen. Jeg har ikke sagt det til nogen. De eneste gange, det kommer frem, det er, når jeg for eksempel har snakket om det i en debat, og der så kommer en artikel ud af det. Men 9 ud af 10 gange er der ingen, der hører om det, og det er der ikke nogen, der hører om, fordi ja, mine forældre og min familie har jeg skjult det for i 2 år. Prøv lige at tage os med tilbage til situationen, og nærmest så vi er der. Du kommer ud af døren, og for lytterne, så fungerer det jo sådan ved Christiansborg, at man kommer ud af de her store porte, og der er så flere trapper ned. Da du står op på toppen af trappen, og lige er kommet ud af døren, hvad ser du? Jamen, så ser jeg ikke noget. Fordi jeg er ved at bære min fars rullet, jeg pakker den sammen, og ved at bære den ned. Men jeg kan høre nogle råber. Men jeg tænker ikke mere over det. Så jeg bærer den her rullator ned ad trappen, kigger tilbage. Jeg kan se min mor, hun hjælper min far ned. Og så der begynder jeg at kunne se, i det vi så begynder at gå ud mod Slotspladsen, så begynder jeg at se, at der står nogle mænd og siger, Sikanda, hvad vil du gøre sådan, og siger et eller andet. De har jo et meget stort banner, men du har ikke lagt mærke til dem før. Nej, du vidste ikke, at de stod fordi der. Hvis du lægger mærke til det, så foran det banner, så er der sådan en udstilling. Der er sådan en udstilling, så jeg kunne ikke se banneret. Faktisk er man helt tæt på at kunne se banneret. Og så, da jeg så kommer af et stykke fra dem, så kan jeg høre, så er der en, der siger, hvad skal vi gøre med Kærsgaard hoved, asylcentret? Og det er så der, konfrontationen starter. Og jeg vil ærligt indrømme, at da jeg siger til dem, at jeg er sammen med mine forældre, så havde jeg jo ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at man kan være så afstumpet, at man ikke respekterer det. Christiansborg fungerer på den måde. Du kommer ned ad trappen der, så kan man gå langs muren derovre, og den vej, som egentlig er beregnet til gående, og hvor rullestol og så videre også kan køre. Og så er der den her vej, som er beregnet til bilerne og cyklerne, og det er der, hvor demonstranterne går. Fortæl lige om dine tanker, da du går hen forbi dem. Jeg var jo overhovedet ikke mentalt forberedt. Altså, fordi normalt, når jeg går på gaden, så er jeg forberedt, fordi jeg bliver overfuset så meget, så er jeg forberedt på, at jeg kan blive det. Det ligger altid, den der frygt er der altid i baghovedet. Men det her, det var jo uden for Christiansborg. Altså, jeg kunne ikke min ville. Altså, jeg var overhovedet ikke mentalt forberedt. Vi var så glade, og nu var jeg ved at bære den her rollator ned, og så sker det. Du siger, at det ligger altid i dit baghoved. Jeg kunne også forstå på din presse, men man kan jo se på videoen, han går foran jer, og han har nævnt for mig, at det kan blandt andet være et beskyttende tiltag for jer, at I filmer, når I ser den her type episoder. Prøv lige at fortælle om det. Hvad er det for et valg, når man forsøger at filme på den måde? Det opdagede jeg jo også bagefter. Jeg opdagede jo først bagefter, at Kevin havde filmet det. Som sagt, så havde jeg jo travlt med at få min familie væk. Men er det nødvendigt med den her type beskyttelse nogle gange? Nej, altså det, altså jeg vil sige, at altså alle de andre gange, for eksempel da jeg blev overfuset her for en 14 dage siden på Strøget, der var vi også mange til stede, men vi filmede det ikke. De forholdsregler, jeg tager i dag, det er, at jeg aldrig går alene ud og taler politik. Der er altid nogen med mig, så jeg ikke står ud alene og kommer til at opleve det her. Men har I oplevet for eksempel, at danske patrioter eller nogle andre typer, som minder om dem, hvis man kan sige det sådan, kan lade være eller stopper, hvis I optager det? Altså, har det eller andet? Vi har aldrig prøvet det før. Det er første gang, vi har optaget det. Du går forbi de her demonstranter. Prøv lige at fortælle om, fordi det er vel et valg, du træffer, når du går forbi dem, og ikke langs med væggen derovre, og du kunne jo være gået den vej, som er langt væk fra dem. Ligger der noget i det valg, når du vælger at gå hen forbi dem af den vej, som er beregnet til biler? Nej, for mig at se, så er der også højere ekstremister, der har forsøgt at komme med det narrativ. For mig så virker det mere som victim blaming. Altså, bare det at tanken om, at hvis man kan forestille sig, at jeg skulle trække min gamle far på 82 år med en rollator forbi nogen, jeg vidste ville være en trussel. Men hvis du skal have mulighed for lige at svare på det nu, så hvorfor jamen, så går du den vej og ikke... Hver evig eneste dag går jeg der. Alle går der. Politikere går der. Folk går der. Folk cykler der. Altså, det er jo ikke, det er ikke så skarpt opdelt, som det måske kunne lyde, når man siger, jamen, der er et sted, hvor man kan gå på fortov, og så er der et sted, hvor bilerne kører. Altså, hele gården, hele Rigsdagsgården er jo et sted, hvor man både går, cykler og står og snakker osv. Men derudover, så synes jeg også, at det er en absurd debat at have, og så sige, at hvor gik jeg? Altså, kernen her er, at det er da voldsomt, at man kan blive overfuset uden for Folketinget. Altså, det er det, jeg synes, der er problemet her, og ikke om min gamle far og mig og min mor, vi valgte at gå den rigtige vej. Jeg er jo ikke højere ekstremist. Det håber jeg, at du også skal fornemme. Ja, men jeg undrer mig også, hvorfor gå den vej? Du skriver på Facebook, at du kunne ikke skærme dem mod det her. Hvis det er dit ønske at skærme dem mod, det tror jeg, alle kan forstå. Hvorfor vælger du så egentlig ikke at gå så langt væk fra den her demonstration, som du overhovedet kan komme til at gå den vej? Men det er jo fordi, at som jeg også sagde i starten, jeg opdager det jo ikke. Altså, jeg går ned ad trappen, jeg hører nogle råb, men jeg opdager ikke, at de råber til mig. Jeg opdager ikke, at det er... Heller ikke selvom kameramanden der er gået i forvejen. Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg er jo optaget af mine forældre. Altså, jeg ser jo slet ikke, hvor Kevin er. Og du kigger ikke op og ser, der sker eller noget? Nej, altså, forestil dig, jeg er ved at fucking slamme på den der vilde t-shirt. Nej, overhovedet ikke. Og der var regnvejr, og de havde paraply og sådan noget. Altså, det man skal forstå, det er, jeg ser ham ikke fra lang afstand. Jeg er på vej ned af den her trappe sammen med min mor og min far. Og jeg går ned af den her trappe. Jeg kan høre nogle råbe. Men jeg opfanger det ikke. Og så da jeg går mod den her bue, mod Slotspladsen, der opfanger jeg, at de taler til mig. Men selv der siger de, Nå, Sikanda, hvad har du tænkt at gøre med Kærsgaard, og hvad har du tænkt at gøre med flygtende? Så det er først, når jeg når til cykelstativerne, nu kender du det jo rigtig godt. Ja, der, kan, der er desværre lige manøvrer uden. Så er det sådan, så står de der på 10 meters afstand fra mig. Og så går jeg jo, altså skulle jeg så der pludselig stoppe min mor og far og vende om, og så gå, altså det, man skal men forstå, det, at det er... Og det er egentlig det, jeg også lige vil spørge dig om, fordi du er jo også politiker, og der er skabt rigtig stor debat om det her. Jeg tror, alle kan blive enige om, at det er for vildt, du skal blive udsat for de her ting. Ja, ja. Men kunne du selv have undgået den her situation? Kunne du have gjort noget for at undgå, at dine forældre, som jo ikke har valgt at være i politik, kunne have undgået den her virkelig ubehagelige situation? Ja, så kunne jeg have gjort det og sagt til min mor og far, at det er så farligt at være i politik, at der er en chance for, at I kan blive overfuset, hvis I tager med mig. Så I skal aldrig nogensinde med mig ud nogen steder. Og det er jo ikke holdbart. Og jeg vil også sige, at det gør mig også lidt ked af det, at det lyder mere som sådan victim blaming. Altså, vi, der blev overfuset, skulle have gjort noget anderledes. Mm. Når vi hele tiden demoniserer, mistænkeliggør muslimer og minoriteter, jamen så har det en afsmittende effekt ude i befolkningen. Mm. De ting, som der blev sagt af de her demonstranter, skrid hjem, du er ikke velkommen her osv., det er nogle af de ting, som for eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har ført politik på i så mange år. Og så er det jo ikke... Så er det jo ikke en, du siger, du har ikke lagt mærke til dem. Du kunne ikke have gjort noget for at have skærmet dine forældre her. Så lad os prøve at gå lidt videre. Fordi du lægger det jo så efterfølgende på sociale medier, den her video. Der er der jo andre, der vil have sagt, det skal tease ihjel, det skal overhovedet ikke have opmærksomhed på det her. Hvorfor vælger du i stedet for at lægge videoen ud? Tænk, hvis Sofie Linde havde sagt, det skal tease ihjel. Tænk, hvis alle de stærke kvinder, der har stået frem og sagt, vi bliver udsat for sexisme. Hvad ønsker du at vise med videoen? Og sagde, at det skulle tease ihjel. På et tidspunkt der, som søn, at se sine forældre blive udmyget på den måde, og krænket og overfuset, der havde jeg jo lyst til at stoppe det, prompte. Men det bedste svar er at sige fra. Og det var min måde at sige fra over for den her racisme. Og det var min meget måde. Af dit budskab, det handler jo om hverdagsracisme, som jeg forstår det. Ja. Den her type, der står ude foran Christiansborg, som jeg tror mange tænker, at han er et tilfælde for sig selv. Hvorfor siger det noget om hverdagsracisme? Fordi at det her, som skete med mig, det er en oplevelse, som Fatima har, når hun går i Føtex med sine børn. Så bliver hun spyttet på at få revet tørklædet af. Det er en Men han, jeg tænker på ham her, han virker bare så ekstrem. Jeg tænker, er han virkelig billedet på, hvad der foregår? Der er rigtig mange historier derude, hvor særligt muslimske kvinder med tørklæde bliver udsat for de her overfusninger og bliver spyttet på for at redde tørklæde af. Der er rigtig, rigtig mange borgere derude, som hver evig eneste dag skal døje med racisme og diskrimination. Og derfor var det, da jeg kom op, var jeg jo stærkt påvirket, altså virkelig stærkt påvirket, og kollegaerne var søde og rare, og fik noget vand og så videre. Og på det tidspunkt, så besluttede jeg mig for, at det er vigtigt, at det her kommer ud. Og det her, det kommer ud, fordi vi kan ikke fortsætte med at ignorere racismen og diskriminationen. Og jeg er også glad for, at det så... For det første er, at der er så mange mennesker og så mange borgere, der har skrevet og vist deres varme tanker og medfølelse. Og jeg har også været glad for, at rigtig mange af mine folketingskollegaer så også nu har været ude at anerkende, at hey, det findes. Og det var så det, jeg brugte i går i Folketingssalen, og så sagde, den samtale, der er startet af det, det er, at der er så mange lovgivere, der har anerkendt, at den her racisme findes. Så det her, det findes derude, og jeg er privilegeret, jeg har en offentlig stemme. Prøv at se, nu har du inviteret mig ind her for at fortælle om en oplevelse. Ja, men, og også men, stille de her spørgsmål, men, og når du bringer Aisha, den her... Men Aisha og Abrafo, som ikke har det privilegie, som ikke får de her sympatierklæringer fra Folketinget, men som oplever det her hver evig eneste dag. De har ikke noget talerør, og men jeg tror, det er vigtigt, også, vi står frem. Du, når du lægger den her video ud, er du vel også forberedt på, at der kommer spørgsmål, som ja, ja, dem, jeg stiller ja, ja, i dag? Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tror, at vi har rigtig længe haft sådan et forhold i forhold til racisme og sexisme for den sags skyld, hvor at når man så kan kvinden bare gå anderledes klædt, jamen så kan Mohammed bare lære bedre dansk. Altså sådan, hvad skal der til for, at vi undgår de oplevelser fremadrettet? Jeg tror, at der er behov for, at vi først og fremmest alle sammen i vores samfund på alle niveauer anerkender, at racismen findes, og den eksisterer. Vi har jo helt op til den her episode jo stadig diskussioner i Folketingssalen om, at findes racisme overhovedet? At eksisterer der racisme? Men det gør der. Der er helt sikkert nogen, der vil have den bekymring, at når den her video bliver lagt op, så en ting er, der kommer fokus på det, du synes er vigtigt at få fokus på, men der kommer også fokus på ham. Og jeg tror, der er mange, der vil sige, det er ikke nødvendigt, at der kommer fokus på ham, at han får opmærksomhed og taletid. Kan du være bange for, at du også vil være med til at fremme hans budskab i virkeligheden ved at lægge videoen op? Jo, og det dilemma er der jo altid. Sofie Linde, hun går tror du, ud du er med til at fremme hans budskab? Jo, men man kan sige, at Sofie Linde er ude og jamen, sige... Jamen forskellen der, så kan jeg, hvis vi bare lige skal holde os ved det her eksempel, at han jo står med et budskab, som du jo faktisk ikke er interesseret i, skal fremmes. Kan du være bange for, at hans budskab bliver fremmet, når du lægger videoen på sociale medier, når du gør opmærksom på det, og når du står her i dag? Nej, det vil jeg ikke mene, fordi hvis man fulgte den logik, så kunne man jo ikke løse nogen udfordringer, nogen problemer i livet, fordi at så var man bange for, at det kom frem. Så nej, den eneste måde at takle de her ting på, det er at sige fra. Jeg sagde fra i går, og det eneste, når jeg... vi er jo stadig rystet som familie. Og lægge det på sociale medier. Ja, og når jeg i dag tænker tilbage, og så tænker, okay, hvad er der så kommet ud af det her? Hvis jeg skal prøve at finde noget godt i det, jamen så er det, at vi har hørt nye toner fra folketingspolitikerne, som siger, okay, det eksisterer det her. Det er der, og det er et problem. At statsministeren i går anerkendte det ved åbningsdebatten og sagde, racisme er et problem. Det kan godt være, at han fik taletid, men det vigtige budskab Det vigtige budskab, kom frem. Det kommer frem. Og jeg tror bare, at jeg, skal jeg lade mig kue? Skulle jeg have været udsat for det her, og så gå hjem og græde sammen med mine forældre, og så være stille, fordi jeg var bange for, at han ville få taletid? Nej, det, jeg vil sige det her helt klart og helt tydeligt. At man bliver nødt til at sige fra. Sekander Siddig, tak fordi du kom i Pilestred. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Kåre Svejstrup, Laura Nørkær Seligman, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen, Karen Sigrid Jacobsen og mit navn er Helene Holst. Rigtig god weekend. Vi er tilbage på mandag. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.